Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy już drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Piątek, 26 grudnia. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Biało i ślisko przed drogowcami. Pierwszy tej zimy poważniejszy egzamin. Solarki i pługi wyruszyły w trasy. Dużo szczęścia miał 22-latek spod Gniezna. Mężczyzna ugrzązł w bagnie. Strażacy wyciągali go przez parę godzin. A w serwisie też o drugim dniu świąt Bożego Narodzenia. W kościele to wspomnienie pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Policjanci i synoptycy apelują do kierowców o szczególną ostrożność. Chwycił mróz, a to oznacza, że nocą i rano na drogach może być bardzo ślisko. Do tego zaczął padać śnieg. Mimo utrudnień wszystkie najważniejsze drogi w kraju są przejezdne. W trasy bowiem wyruszyło kilkaset pługów i solarek. Informuje w rozmowie z Trójką dyżurny Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Szulkowski i przyznaje, że na niektórych drogach może być ślisko i może pojawić się błoto pośniegowe. Najtrudniejsze warunki panują w środkowej i wschodniej części województwa mazowieckiego oraz w północnej części województwa lubelskiego. Cały czas na sieci dróg pracuje około 200 jednostek sprzętu do zimowego utrzymania. No i drogi utrzymywane są w odpowiednich standardach. IMGW wydał komunikat z ostrzeżeniem o oblodzeniu dla całego kraju. Sytuacja na drogach powinna się zacząć poprawiać po godzinie 9 rano. Pod trucie tlenkiem węgla we wsi Bytonia koło Starogardu Gdańskiego do szpitala trafiła 7-osobowa rodzina. Jak mówią strażacy, czad pochodził prawdopodobnie z agregatu prądotwórczego włączonego przy domu jednorodzinnym na czas awarii energetycznej. Najciężej poszkodowana osoba została przewieziona na terapię w komorze hiperbarycznej w szpitalu w Gdyni. Jest wyziębione, ale nic poważniejszego się nie stało. Teraz w serwisie wracamy do akcji wielkopolskich strażaków i policjantów. W okolicach Trzemieszna uratowano 22-letniego mężczyznę, który ugrzązł w bagnie. Około południa postanowił odwiedzić swoją dziewczynę, poszedł jakimś skrótem i utknął na dobre. Nawet sam za bardzo nie wiedział gdzie. Bo tam teren bardzo niedostępny, on tam dosyć daleko w las, że tak powiem, poszedł w bagna i teren podmokły, jeszcze deszcz pada cały czas i że go tam znaleźliśmy, to cud. Relacjonuje w rozmowie z Trójką Robert Lewandowski z Komendy Powiatowej Policji w Gnieźnie. Policjanci zgłoszenie o zaginięciu mężczyzny otrzymali po południu. Wysłaliśmy patrol policji, gdzieś tam usłyszeli nawoływania, jeden z policjantów wszedł i próbował go wyciągnąć, ale też ugrzęznął, drugi chciał mu iść na pomoc, też ugrzęznął. Potem wezwaliśmy inne siły, środki, czyli straż pożarną i wyciągnęliśmy ich wszystkich. Akcja strażaków trwała 3 godziny. W sumie mężczyzna spędził w bagnie 8 godzin. Strażacy odwieźli go do szpitala. Mamy drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Kościół dziś czci pierwszego męczennika, świętego Szczepana. Ksiądz profesor Jan Żelazny z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II przyznaje, że chrześcijaństwo dowartościowało męczeństwo. W chrześcijaństwie męczennik, świadek, jest tym człowiekiem, który w swoim życiu odwzorowuje i zaświadcza o prawdziwości Ewangelii. Jest tą pieczęcią potwierdzającą prawdziwość, stąd chrześcijanie pamiętają o swoich męczennikach i stąd chrześcijanie o nich mówią. Po ponad 2000 lat od narodzin Chrystusa chrześcijaństwo statystycznie jest jedną z najbardziej prześladowanych religii. Blisko 350 milionów chrześcijan poddawanych jest różnym formom dyskryminacji. A na zakończenie zaproszenie do wielkopolskiego Pawłowa. Tam można zobaczyć jedną z największych żywych szopek, w której zamieszkało prawie 100 zwierząt. To dlatego, że na co dzień w gospodarstwie agroturystycznym Krzysztofa Nowickiego jest mini zoo. Jednak w święta jest specjalny wystrój, a właściciel oprowadza gości w stroju gwiazdora, czyli Mikołaja. Przez tą stajenkę przechodzimy obok osła i obok lamy. Są koniki, świnki morskie, owce, kozy. Ale jest i święta rodzina. Z czego wykonana? Z betonu ozdoby są. Józef, Maryja. Jak słyszymy, święta rodzina ma oprawę muzyczną. Kolędy śpiewają. Super się zachowują. Później jak w styczniu to rozbieram, to aż żal normalnie. Zwierzęta są bardzo przygotowane, lepsze jedzenie, dostałem i światełka, wszystko muzyka, to rzadko gdzie to spotykane. Żywą szopkę w Pawłowie można oglądać do 6 stycznia. To był serwis Trójki. Przypominam szczególnie kierowcom. Nocą i rano oblodzenie dróg i chodników. Teraz wszędzie lekki mróz, a w dzień prawie wszędzie, bo w Białymstoku minus 4, w Olsztynie i Toruniu minus 3, w Warszawie, Łodzi i Poznaniu mają być 2 stopnie poniżej zera, w Lublinie, Gdańsku i Wrocławiu minus 1, w Krakowie i Rzeszowie 0, a w Szczecinie plus 1. Będzie padać śnieg, głównie w południowej części kraju, no i taka pogoda zostanie z nami na dłużej. Trójka. Program trzeci. Trójka pod księżycem. Dobry wieczór Państwu, Dariusz Bugalski. Witam Państwa najserdeczniej. Mam nadzieję, że Państwo bardzo pięknie świętują. Christmas future is far away. Christmas past is past. Christmas present is here today. Bringing joy that may last. Have yourself a merry little Christmas. May your heart be light. In a year our troubles will be out of sight. From now on, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. In a year our troubles will be miles away. way. Here we are as in olden days, happy golden days of yore. Precious friends who are dear to us, gather near to us once more. I know that in a year we all will be together. If the fates allow, till then we'll just have to muddle through somehow. Have ourselves a merry little Christmas now. Everybody serdecznie i świątecznie Państwa pozdrawiam. To jest świąteczna audycja, a właściwie nawet podwójnie świąteczna, bo te wszystkie nasze spotkania w Trójce pod Księżycem, no to no przynajmniej dla mnie to jest wielkie święto. I to jest tak, że staramy się w tej audycji dzielić ze sobą różnymi opowieściami naszymi ważnymi. Czyli to są spotkania. I może to słowo wypowiedzmy wielką literą. Zapraszam. Raindrops on roses and whiskers on kittens. Bright copper kettles and warm woolen mittens. Brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. Oh, yeah. Doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles. Wild beasts that fly with the moon on their wings. These are a few of my favorite things. When the dog bites, when the I just simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. the girls in white dresses with blue satin sachets. Tell me the snowflakes that stay on my nose and eyelashes. Are a few of my favorite things. When the dog bites, when the bee stings, when I'm feeling sad, I just simply remember my rzeczy. Rozmawiamy w tej audycji, spotykamy się rozmawiając o różnych rzeczach, o różnych sprawach, czasami smutnych, czasami radosnych. Dzisiaj będą te radosne. Powyciągałem je, kiedy się trzymało listy pozwiązywane, obwiązane wstążkami. Ja te listy od Państwa zbieram, no nie obwiązuję ich wstążkami, ale mam takie miejsce w komputerku i tam je chowam i czasami wyciągam i sobie przeglądam, bo to jest ostatnia audycja w tym roku. I dzisiaj właśnie tak zrobiłem, że poprzeglądałem listy, którymi się wymienialiśmy w tym mijającym roku. No i co tam znalazłem? Zaraz Państwu powiem. Powiem tylko najpierw, że owszem, to jest audycja, to prawda, ale to przede wszystkim jest spotkanie. I to wynika z bardzo wielu listów, które od Państwa dostałem. I to nawet nie to, że ja je dostałem, tylko ja jestem kimś w rodzaju przekaźnika, jak sądzę. Bo często jest tak, że właśnie mógłbym sam te słowa napisać albo wypowiedzieć. Na przykład takie słowa. Pani Małgorzata, to była audycja, oj, nie zaznaczyłem akurat, która, ale przeczytam tylko te dwa zdania. Proszę posłuchać. I czy tak nie było? Czy tak nie bywa, że jak słuchamy czyichś słów, no także wypowiedzianych właśnie w Trójce pod Księżycem, to mamy takie wrażenie? Te słowa są takie akurat z listu pani Małgorzaty. Chciałam podziękować za wypowiedź pana Tomasza. Będę pana słowa nosić, idąc przez życie. No nie, nieźle to brzmi, prawda? To patetyczne i czasami może aż za, ale jak pamiętamy być może niektóre z tych słów, które padały na antenie wtedy, tak bardzo od serca i czasami bardzo mądre i czasami takie, z którymi się identyfikujemy albo zupełnie nam się coś zmienia w głowie i w życiu, może bez przesady. Ale przepraszam, bo ja wrócę do listu. Chciałam podziękować za wypowiedź pana Tomasza. Będę pana słowa nosić, idąc przez życie. To niesamowite, że włączam radio, myjąc zęby i akurat trafiam na wypowiedź, która mnie wgniata w fotel i zmienia moje patrzenie na świat. Bywa tak? Bywa. Dzisiaj mam te listy powybierane, te obwiązywane pięknymi wstążeczkami, więc proszę nie dzwonić. Ta piosenka też jest właśnie o tym i to jest apel do państwa, ale przypomnijmy sobie, o czym rozmawialiśmy, dobrze? Please Don't Call. Czyli dzisiaj nie dzwońcie, tylko posłuchajcie, tylko odpocznijcie. Dzisiaj są święta. Może przypomnijmy sobie, o czym rozmawialiśmy. Na przykład taki list. Nawet nie chodzi o temat, tylko chodzi o odczucie, chodzi o wrażenie, chodzi o poczucie. Krótki list. Ktoś, kto się podpisał jako P. I napisał tak, mam 22 lata i po raz pierwszy w swoim dorosłym życiu wzruszyłem się, gdy czytał pan, czyli ja, fragment artykułu. Pierwszy raz z czyichś ust usłyszałem opis siebie. No, no dobrze, to nie będę komentował, przeczytam następny fragment. Teraz Anna. Dlaczego piszę? Nie po to, żeby się poużalać nad potrzebą wczesnego wstawania. Chciałam tylko powiedzieć, napisać panu kilka słów w odniesieniu do poprzedniej audycji. Myślę, że jestem z trójką pod księżycem już prawie 2 lata i są to dla mnie wspaniałe 2 lata. Między innymi dzięki temu, że widzę, że nie jestem sama, że są osoby, które myślą lub, co najważniejsze, czują tak jak ja. To czasami dodaje skrzydeł. No właśnie, nie jestem sama i są osoby, które myślą lub czują najważniejsze tak jak ja. To bardzo ważne. I właśnie myślę, że po to jest ta audycja. Właśnie po to. There's a place that I know where the sycamores grow and daffodils have their fun, where the cares of the day seem to slowly fade away in the glow of the peace when the day is done. If I go there real late, let my mind meditate on everything to be done. If I search deep inside, let my conscience be my guide, then the answers are sure to come. Don't have to worry. When you find peace of mind, leave your worries behind. Don't say that it can't be done. With a new point of view, life's true meaning comes to you, and the freedom you seek is won. Peace is for everyone. Peace is for everyone. Peace is for everyone. O czym rozmawiamy, o czym rozmawialiśmy, jak się spotykaliśmy w ubiegłym roku w Trójce pod Księżyca. To jest kilka takich bardzo ważnych idei, bardzo ważnych, nie haseł, przepraszam, chciałem powiedzieć haseł, głupio, idei, myśli, odczuć, przeżyć i doświadczeń. No na przykład takie, ja przeczytam znowu fragment krótki, bo nadawczyni tego listu pisze bardzo długie listy, a to jest kawałek, tylko króciutki. Była taka audycja, rozmawialiśmy o tęsknocie za takim światem, w którym, no i tutaj zostawiliśmy wielu kropek. No i co dalej? Za jakim? Tęsknię za takim światem, w którym i co? I to jest rodzaj odpowiedzi. Nie chodzi o samą tęsknotę, choć jest na pierwszym planie. Jest jeszcze w tych słowach coś takiego, że my naprawdę nie oczekujemy ideałów w świecie. Godzimy się, że on ma swoje minusy, że ma wyszczerbione krawędzie. Tu i ówdzie jest też mocno podrapany różnymi przejawami ludzkiej. No, nazwę to najdelikatniej słabości. Ale w takim świecie nieidealnym, już od pierwszego spojrzenia, tęsknimy za tym, żeby ludzie byli dla siebie bardziej, żeby było w tym więcej uwagi, po prostu wrażliwości, żeby dobro nie było hasłem, tylko częścią życia pod najróżniejszymi postaciami. W każdym razie w tym zdaniu jest od razu, od początku, brak idylli, bajki. To nie jest tort z wisienką, tylko jest tyle smaków, a wszystkich przecież nie lubimy. Ale w świecie jest tyle chwil, przeżyć, rzeczy, a najważniejsza jest empatia i ciekawość tego, co ktoś powie, a nie tylko, że trzeba gnać, bo tyle jest w planie. Dziękuję za ten wspólny czas, za cierpliwość, za wrażliwość na drugiego, na jego inność, piękną i ciekawą. Bardzo pięknie napisane, to Kinga. Pozdrawiam cię, Kinga. A ja właśnie, no właśnie lepiej tego nie mogłem wyrazić i napisać. To jest tak pięknie powiedziane i tak trafnie według mnie. I no też dziękuję za to, że mogę w tych spotkaniach uczestniczyć. I serdecznie pozdrawiam. Chacho kanzala Nolia kuchicho kamama Nolia kuchicho kanzala Nasuze yonga nkulowoza ko Nalya ku ngeche bambi Nanywa ku uchi mwatu Nasuze yonga nkulowoza ko Nasuze yonga nkulowoza ko Nalya ku mawolu bambi Nalya ku binyebwa bambi Wasuzocha chokatata Wasuzocha chokanzala Unolia kuchichokatata Unolia kuchichokanzala Keba, keba, son, son, keba, keba, keba, son. tuzeyonga nkulowoozaako Tusula batuzala Mungamiza bakende Baba chivo vanafe Baba chivo vanafe Engeri yoka Tejituna higa mwebi afayo Tule moko fempisa zaveru Katusula batuzala Munkambi za bakate Baba chivo vanafe Baba chivo vanafe Baba chivo vanafe. Zdaje się, że tytuł tej piosenki to jest mniej więcej No co słychać? I właśnie takie pytanie sobie zadawaliśmy i rzeczywiście, i zadajemy, i myślę, że rzeczywiście no staramy się słuchać, co ten drugi, co ten inny ma nam do powiedzenia. Jak to Kinga napisała pięknie? Tej inności, wrażliwość na drugiego człowieka, na jego inność piękną i ciekawą. To jest odpowiedź w ankiecie tęsknię za takim światem, w którym? A pan Sławek inaczej odpowiedział. Nie tęsknię za światem, bo go mam. Chciałbym podziękować mojemu tacie za buty, które mi kupił, jak miałem może 4-5 lat. Tata już nie żyje, ja mam 38 lat i syna, któremu nigdy nie zabraknie butów. Może dlatego obdarowuję bliskich, jak tylko mogę, bo wiem, jakie to ważne. I dziękuję tacie, że mi to pokazał. No to słowo dziękuję jest bardzo ważnym słowem. Wdzięczność jest czymś niezwykle ważnym i w tych listach, które zawiązałem tą wirtualną wstążeczką. Ono się bardzo często pojawia. Wschodu zaczynał jaśnieć. Witał mnie nowy brzaski światła wielkiego miasta. Jechałem sam, chociaż nie. Moje myśli były moim pasażerem. Myślałem, co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi. Ziemi na świecie. Zróżnicowań pełna gama, lecz co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Wiecznie trwa i że co prawda, to prawda, a co fałsz, to fałsz. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej. drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Nie mam drugiej takiej ziemi na świecie. Drugiej takiej ziemi w świecie nie znajdziecie. Listu, który taki pakiecik mam przywiązany prawdziwą wstążeczką, nie wirtualną. I to jest taki fragment bardzo pięknego listu. Zresztą ten mam kilka listów od tego pana i one są jakoś dla mnie bardzo ważne, poruszające. I zawiązałem je z wielką pieczołowitością tą wstążeczką. No to kilka zdań może. Hej, co dostałem? Od razu, bez żadnych wstępów, tylko tak od razu do rzeczy. Co dostałem? Meble, stare, solidne, nieśmiertelne. Przekazanie, żeby nie kłamać. Szkołę odwagi, osobistej, cywilnej, po prostu szkołę odwagi. Ale co ja mógłbym dać innym? Odpowiedź na to pytanie, co jest w życiu najważniejsze według, no i to jest imię, którego nie będę zdradzał. Miłość, przyjaźń, zaufanie, dobre zdrowie, stare wygodne buty. Wyjaśniam. Stare wygodne buty są najważniejsze, bo wszędzie można w nich dojść, gdy inne środki transportu zawiodą. Ale ważniejsze jest dobre zdrowie, bo bez niego nigdzie nie dojdziemy. Ale ważniejsze jest zaufanie, bo cóż z tego, że dotrzesz wszędzie, jeśli nikt ci nie ufa i ty nie ufasz nikomu. Ale ważniejsza jest przyjaźń, bo przyjaciel nigdy cię nie skrzywdzi i zawsze ci pomoże, nawet jeśli zaufanie zostało naruszone. Ale ważniejsza jest miłość, bo dla tych, których kochamy, zrobimy więcej niż dla kogokolwiek innego, nawet przyjaciela. Zrobimy najwięcej. Oczywiście warunkiem jest prawda. Prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, prawdziwe zaufanie. Więc może to prawda jest najważniejsza? Ale czy prawda naprawdę istnieje? Jest tyle prawd. Każdy ma swoją. Powiedzmy, że prawda to taki ekstra bonus. Coś ekstra. Prawda? Prawda, jakie piękne. Prawda to jest ekstra bonus, coś naprawdę ekstra. Ten ekstra bonus wychodzi na jaw w takich różnych ważnych, szczególnych chwilach, kiedy się już naprawdę nie kłamie. Jak Robert Kennedy, nie wiem, czy państwo znają tę historię, zamach został na nim wykonany i był ofiarą zamachu i wypowiedział następujące słowa, postrzelony, jak potem się okazało, śmiertelnie. Czy nikomu nic się nie stało? Powiedział to do ludzi, którzy byli wokół niego. Nie myślał o sobie, tylko pytał ich. No, niedawno, jeszcze właściwie nawet kilka dni temu, no, mieliśmy wielkie zmartwienie w rodzinie, no bo mój tata bardzo słabował, powiem tak bardzo delikatnie. No i spędził w szpitalu 2 tygodnie i, no, i rzeczywiście był problem. Tam chodziło o to, żeby dokonać, no właściwie to nawet nie operacja, tylko zabieg, ale chodzi o to, żeby można było wykonać ten zabieg. Mówiąc delikatnie, no bo z tatą było źle i to 2 razy bardzo. No i w końcu, kiedy się to wszystko udało i kiedy przyszedłem do ojca i właściwie widziałem, jak on się budzi, To właśnie, no to pierwsze co powiedział, to mówi tak, no wiesz co, to teraz tylko pamiętaj, żeby tam, żebyście z mamą, no, trzeba zrobić zakupy i pamiętajcie, żebyście coś zjedli, no bo jesteście zmęczeni. I to były jego słowa. A propos prawdy. I a propos tego, co o nas wiemy, co o sobie wiemy, no wiemy wtedy, kiedy nas sprawdzono. No właśnie tak powiedział. To jest taka opowieść z cyklu Mały Wielki Człowiek. Jest taka piękna polska piosenka w dwóch wersjach. Ta nowa jest nawet ładniejsza niż ta stara. I po tej audycji, w trakcie i po tej audycji, no to przyszło tych listów całe morze. No morze to nie było jakieś wielkie, ale małe, ale było. I mam tutaj kilka wybranych, ale najpierw ta piosenka. Spięty kotwicą, zamazany punkcik wielkiej powodzi głów. Nie chcę pytać nikogo o drogę, serce bije mu jak dzwonek na trwogę. Niestrudzony badacz własnych pragnień i snów. O, o, o, o, snów. Wielki mały człowiek, zalękniony tak, dumny jak pan. Wielki mały człowiek, prorok lepszych dni, niepewnych spraw, obiece swe. Dobry Boże, Ty go mały człowiek. Teraz jeszcze inna opowieść. A, bo czasami listy, które czytam, przypominam fragmenty, przychodziły znacznie później, albo już na sam koniec audycji, albo jeszcze dużo, dużo później czasami. No i potem już trudno było do nich wrócić. I na przykład taki list. Mój ojciec. Teraz już starszy pan, ponad 85 lat. A to mój jest rok młodszy. Pochodzi z zamojskiej wsi. Jedyny syn wśród czterech sióstr, ukochanej swojej matki. Całe niemal życie opiekował się żoną, naszą mamą, przewlekle chorą na stwardnienie rozsiane. A to były czasy, gdy nie było właściwie niczego. Pampersów, łóżek przeciwodleżynowych, niczego. Troskliwie ją pielęgnował, gotował, sprzątał. Jednocześnie dbał o nas, moją siostrę i mnie. Był profesorem uniwersytetu, pracował naukowo, jeździł w miarę możliwości po świecie, jest geografem. Pisał prace naukowe, habilitował się. Był przyzwoitym człowiekiem, a czasy nie były łatwe. Chyba sił dodawała mu głęboka wiara, z którą się nie krył, ale też się z nią nie obnosił. Jest najwspanialszym ojcem. A czemu ta laurka? Bo nigdy nie żądał niczego dla siebie, nigdy się nie skarży, nigdy o nic nie prosi, nie krzyczy, nie nalega. Ojciec, dziadek, żyj nam długo w zdrowiu. Tato. Te piosenki, które dzisiaj wybrałem, to one tak są świąteczne różnie. No, niektóre są bardziej świąteczne niż inne. No, ta akurat jest właśnie tak. A soul cake, a soul cake. These good misses a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. These good misses a soul cake. One for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. God bless the master of this house, and the mistress also, and all the little children that round your table grow, the cattle in your stable, the dogs at your front door, and all that dwell within your gates will wish you 10 times more. Soul cake, a soul cake, please good misses a soul cake, an apple, a pear, a plum or a cherry, any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake, please good misses a soul cake, one for Peter, two for Paul, and three for him that made us all. Cellar and see what you can find. If the barrels are not empty, we'll hope that you'll be kind. We'll hope that you'll be kind with your apple and your pear. And we'll come no more a soul in till Christmas time next year. A soul cake, a soul cake. Please, good misses, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Please, good misses, a soul cake. One for Peter, two for Paul, three for him that made us all. The streets are very dirty, my shoes are very thin. I have a little pocket to put a penny in. If you haven't got a penny, a halfpenny will do. If you haven't got a halfpenny, God bless you. A soul cake, a soul cake. Please good misses, a soul cake. An apple, a pear, a plum or a cherry. Any good thing to make us all merry. Soul cake, a soul cake. Thank you. opowieści z listów są bardzo różne. No, banał, ale może nie aż taki wielki. Różne. I czasami te listy kończą się wykrzyknikiem, czasami kropką, czasami wielokropkiem, czasami to są znaki zapytania. Tak jak w tym liście, który już cytowałem. Warunkiem jest prawda. Prawdziwa przyjaźń, prawdziwa miłość, prawdziwe zaufanie, więc może to prawda jest najważniejsza, ale czy prawda naprawdę istnieje? Jest tyle prawd. Każdy ma swoją. Powiedzmy, że prawda to taki ekstra bonus, coś ekstra. No, tu jest dwukropek, albo nawet znak zapytania, albo nawet kilka znaków zapytania, prawda? Prawda? Czasami jest kropka, czasami bywało tak, bywa tak, że nadawcy tych listów albo ci państwo, z którymi rozmawiałem, rozmawiam, no, stawiają kropkę. Tu nie ma znaków zapytania. Wiedzą. Znaleźli swoją prawdę, swoją drogę. I tak było z listami Kuby. A potem no, tak się zdarzyło, że myśmy się poznali, spotkali, a potem nawet tak się stało, że prowadziłem koncert Kuby i jego przyjaciół. Okazało się, że piszą fantastyczną muzykę i ten koncert się odbył we wrześniu w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie, w fantastycznym miejscu. Będzie z tego płyta, mam nadzieję, że już niedługo i znakomita. Muzycy świetni. Maciej Afanasiew na skrzypcach, Grzegorz Nadolny na kontrabasie, Cezary Paciorek na klawiszach, no i Kuba Kornacki, twórca piosenek i, no i na początku autor tych listów z kropkami, czyli grupa Kanan. I to jest pierwszy utwór z tej płyty, która mam nadzieję już niedługo, i ten utwór koncertowy nosi tytuł Wojownik. Lubił się zaszywać w kinie. Tak bardzo chciał zostać wielkim wojownikiem. Przesiadywał pod księżycem, o potędze roił sny, siał panikę wśród złoczyńców.